On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, to 16 marca, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. ABW rozbiło siatkę szpiegów działających na rzecz Rosji. Pracowali na Podkarpaciu. Nowy prezydent Czech dotrzymuje słowa. Drugi zagraniczny cel wizyty Petra Pawli to Polska. Dożywocie dla zabójcy prezydenta Gdańska. Dokumentowali transporty broni dla Ukrainy, przygotowywali akty sabotażu i prowadzili działalność propagandową. ABW rozbiło grupę szpiegowską działającą na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do aresztu trafiło już 6 osób, wobec 3 kolejnych prowadzone są jeszcze czynności. To cudzoziemcy zza wschodniej granicy. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi tę sprawę. Karolu, czym dokładnie zajmowała się ta grupa? Ich głównym zadaniem było monitorowanie transportu uzbrojenia dla Ukrainy. Szpiedzy montowali ukryte kamery przy szlakach kolejowych w Polsce. Chcieli też założyć nadajniki GPS na wagonach. W przyszłości mieli wykorzystać zebrane informacje do sabotowania akcji pomocy Ukrainie. Grupa ta miała również inne zadanie, to rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy, przekazał dziennikarzom minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Mające na celu zdestabilizowanie relacji polsko-ukraińskich, podsycania i rozbudzania w Polsce nastrojów wrogich wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego oraz atakowania polityki rządu RP wobec Ukrainy. Według MSWiA szpiedzy regularnie otrzymywali wynagrodzenie od rosyjskich służb. Sprawa jest rozwojowa. Ministerstwo jest na razie oszczędne w przekazywaniu bardziej szczegółowych informacji w tej sprawie. Karol Surówka, dziękuję za te relacje. Nowy prezydent Czech dotrzymuje słowa. Drugi zagraniczny cel wizyty Petra Pawli to Polska. Główne tematy rozmów prezydentów Polski i Czech to bezpieczeństwo w kontekście wojny na Ukrainie i NATO. Prezydent Andrzej Duda podkreślał wagę wizyty czeskiego przywódcy w Polsce. Ogromnie doceniamy to, że po wizycie całkowicie naturalnej, oczywistej u braci Słowaków, co do których wiadomo, że musieli być odwiedzeni w pierwszej kolejności, ta wizyta zagraniczna pierwsza przypada tu właśnie w Polsce, w Warszawie. To dla nas też ważny znak. Petr Paweł zapowiedział wizytę w Polsce jeszcze w trakcie kampanii wyborczej. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie okoliczności zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego, twórcy oazowego ruchu Światło Życie. Śledczy ustalili, że kapłan został otruty. Trwa teraz ustalanie mocodawców i bezpośrednich zabójców. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział w Polskim Radiu 24, że nie można oddzielić śmierci księdza Franciszka Blachnickiego od zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku. Są ciągle te same służby, żywo zainteresowane tym, żeby nie było pośród nas proroków, to znaczy ludzi, którzy jasno głoszą prawdę, którą jest Chrystus. W latach 80. ksiądz Blachnicki był poszukiwany listem gończym przez władze PRL-u. Duchowny zmarł nagle w niemieckim Karlsbergu w 1987 roku. Jako oficjalną przyczynę zgonu podano zator płucny. Nie milkną echa medialnego ataku na świętego Jana Pawła II. Nie możemy milczeć wobec takich praktyk, które w ostatnich dniach mają miejsce w sąsiedniej Polsce, napisał prymas Czech Jan Graubner. W swoim oświadczeniu stwierdził, że zarzuty dotyczące rzekomego tuszowania nadużyć seksualnych nie uwzględniają szerszego kontekstu. Z Pragi Wojciech Stobba. Jan Graubner uznał, że bezkrytyczne przyjmowanie stworzonych przez bezpiekę dokumentów za wiarygodne jest niedopuszczalne. Przypomniał, że podobnie jak w komunistycznej Czechosłowacji, również w Polsce Ludowej celem służb była dyskredytacja przedstawicieli Kościoła. Należy pamiętać, że w atakach na świętego Jana Pawła II biorą udział także byli polscy przedstawiciele komunistyczni. Tocząca się w Polsce walka polityczna jest atakiem również na naszą wolność, dlatego powinniśmy ją jednoznacznie odrzucić i stanąć w obronie dziedzictwa świętego papieża Polaka, który znacząco przyczynił się do upadku komunistycznej dyktatury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, napisał Jan Graubner. Praski arcybiskup dodał, że obrona świętości Jana Pawła II nie oznacza, że polski papież nie popełnił żadnych błędów. Musimy jednak uświadomić sobie, że w tamtych czasach w Polsce obowiązywały nie tylko inne przepisy niż dzisiaj. Inna była świadomość społeczna i metody radzenia sobie z problemem przestępstw seksualnych, stwierdził prymas Czech. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Zabójca prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza skazany na dożywocie. Stefan Wilmont 4 lata temu podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaatakował nożem na scenie prezydenta Gdańska. Sędzia Aleksandra Kaczmarek mówiła dziś w uzasadnieniu wyroku, że motywacja oskarżonego zasługuje na szczególne potępienie. Celem tej kary jest także przywrócenie w środowisku poczucia naruszonego bezpieczeństwa. Niewątpliwa wyjątkowość tej eliminacyjnej kary wskazuje na jej surowość, jednakże jest ona adekwatna do wyjątkowej drastyczności popełnionej przez oskarżonego zbrodni zabójstwa. Wyrok jest nieprawomocny. Bohaterka polskiego podziemia antykomunistycznego, sanitariuszka Armii Krajowej Danuta Siedzikówna Inka została patronką szkoły podstawowej w Borowej w gminie Puławy. Inka swoją postawą, pomocą i oddaniem zachwyciła młodzież ze szkoły w Borowej. Potrzebna jest na pewno odwaga od niej, determinacja. No i myślę, że na pewno była po prostu taką osobą, która była godna zaufania. No właśnie mi się wydaje, że głównie to zaufanie, że można było jej powiedzieć i ona by nie wydała tego. Zdecydowanie odwaga. Szlachetność i honor. Inka została zamordowana przez komunistów w 1946 roku w więzieniu w Gdańsku. Miała wówczas niespełna 18 lat. W przesłanym rodzinie tuż przed śmiercią Grypsie z więzienia napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na zachodzie i na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane, czasem duże, miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum, przelotny deszcz ze śniegiem i deszcz, a temperatura maksymalna od 4 na wschodzie, wschodnim wybrzeżu i w dolinach sudeckich około 6 w centrum do 9 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Finał mega okazji w Media Expert. Pralki taniej nawet o 600 zł. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Cicha praca. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2249 zł. Teraz za jedyne 1649. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Pyszne cukierki Wawel tanio. 2,49 za 100 gramów. A cytryny siatka pół kilograma tylko 2,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. O, miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz ekspres Philips z innowacyjnym systemem zmieniania mleka Latte Go. Tylko za 2299 zł i dodatkowo 3 kg kawy w zestawie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 13. Trójka do trzeciej. Opis tego filmu może nie jest jakoś szczególnie obszerny. Zacytuję: utalentowana młoda dziewczyna z blokowiska usiłuje zaistnieć na scenie muzycznej. Tyle opisu. Mówimy o filmie Zadra i więcej na temat tej premiery filmowej, polskiej premiery filmowej w Trójce, opowiemy Państwu więcej za kilka minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wie, a upije zaś liniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. Ale koło jest wesoło. Człowiek pracy ma opawzo. Puste pole za stodołą. Zło zaprawia, ale przez. Jak naprawdę jest nikt nie wie. Torki kryje dziurę przewie. Elektronik prawie pewnie. A to kryje, ale przez. Trójka do trzeciej, mamy 16 minut po godzinie 13. To jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach. I wbrew pozorom, nie tylko dla fanów rapu. Tytułową Zadrę w filmie Grzegorza Mołdy zagrała Magdalena Wieczorek, doceniona za tę rolę nominacją do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. No to wreszcie doczekaliśmy się Zadry w kinie. Trochę trzeba było na to poczekać, ale warto. Mam nadzieję. Tak, zdecydowanie warto, więc zapraszamy do kina. Przypomnijmy, kim jest Zadra. Zadra jest młodą raperką, dziewczyną, która chce wejść na scenę raperską zdominowaną przez mężczyzn, więc już samo przez się możemy podejrzewać, że nie będzie miała łatwo. No i stara się zawalczyć o swoje marzenia i swoją pasję, o to, co kocha. Myślę, film będzie ciekawą propozycją dla wszystkich, którzy słuchają rapu, ale również nie, bo jest uwikłana w różne relacje, czy to ze swoją mamą, chłopakiem, czy potencjalnym pracodawcą, więc myślę, że każdy z nas będzie mógł coś odnaleźć dla siebie w tym rozrywkowym, lekkim, kolorowym filmie o współczesnym rapie. Zadra, grana przez Magdalenę Wieczorek, to nie jedyna raperka w tym filmie. Tak, zdecydowanie nie. Jest jeszcze Jakub Gierszał, który wciela się w rolę filmowego motyla rapera współczesnego, mainstreamowego, więc to też będzie ciekawa reprezentacja, ponieważ do tej pory w polskim kinie nie mieliśmy takiego bohatera, więc myślę, że kolejny smaczek dla wszystkich. Dodajmy, że jest jeszcze prawdziwa poniekąd raperka. Margaret, występująca również w roli Justy, bardzo ciekawa artystka, która czerpie z różnych gatunków muzycznych, bo jej się bawi rapem, elektroniką i szeroko pojętą muzyką, więc dla nas była duża przyjemność, bo też jest bardzo naturalna przed kamerą i wprowadza swoją charyzmę do tego świata, no i też myślę, że dla jej fanów będzie to coś ciekawego. Czy postać Zadry chociażby to jest inspiracja jakąś prawdziwą raperką, którą znamy w Polsce? Nie, zdecydowanie nie. Nie jest to biografia, więc to też jakaś wyróżniająca się propozycja w obrębie filmu Zadra w kontekście innych filmów, które do tej pory były. Oczywiście, żeby ten film był wiarygodny i współczesny, musieliśmy się inspirować zagraniczną i polską sceną raperek, które w zasadzie, można powiedzieć, wszystkie wyróżniają się tym, że często zmieniają kolor włosów, mają takie, a nie inne makijaże, tak, a nie inaczej się ubierają, czy wysyłają pewien przekaz estetyczny. Więc jakby musieliśmy, żeby być fair wobec widowni, w ten sposób opowiadać się naszą bohaterkę, ale również i Motyla, który też nie jest jakąś postacią inspirowaną bezpośrednio, ale jakimś takim miks obserwacji właśnie tego, jak dziś wyglądają raperzy, zachowują się i co prezentują. Oczywistą jest rzeczą, że w filmie o raperce musi być dużo muzyki. Pewnie wszystkich zastanawia, czy aktorzy grający główne role, wspomniana Magdalena Wieczorek i Jakub Gierszał, rzeczywiście śpiewają i jaka poza ich propozycjami jest w filmie wykorzystana muzyka. Bardzo zależało nam na tym, aby nasi aktorzy naprawdę rapowali i wykonywali tę muzykę, bo czułem, że pomijając efekt jakiejś ściemy lekkiej wyczuwalnej, chcieliśmy oczywiście tego uniknąć i wydaje mi się, że to się udało. Również dla nich było bardzo ważne, żeby wejść w tę rolę dodatkowo. Też było to wyzwaniem, aby właśnie naprawdę rapować, bo to dopełniało pewnego kolorytu tych postaci tak naprawdę. No bo raper, czy raperka, czy jakiś artysta, który śpiewa w sposób, w jaki śpiewa, jak się zachowuje, to też jest ukształtowane przez jego charakter, więc to było dodatkowym takim smaczkiem na pewno dla aktorów. Jest też w naszym filmie raper Frosty z Warszawy, więc muzyka w całości była napisana przez Michała Żytniaka, pseudonim Żyto, raper z Częstochowy, i komponował muzykę Przemek Jankowiak 88, więc to była oryginalna muzyka specjalnie dla naszego filmu, którą też można posłuchać, bo jest wydana. Z Grzegorzem Mołdą, reżyserem filmu Zadra, który możemy właśnie oglądać w naszych kinach, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. It's done. done, yeah. I don't ever wanna know. I can tell what you done, yeah. When I look at you in your eyes, I see there's something burning. When I look at you in your eyes, something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind in your eyes. You lie, but I don't let it define you, oh, define you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo trójki do trzeciej. No to teraz myślę, że fani grupy Depeche Mode powinni mocniej nadstawić ucha, bo naszym gościem jest Marcin Januszkiewicz, aktor, który wystąpi w spektaklu Depesze. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Panie Marcinie, zanim porozmawiamy o samym spektaklu, to proszę powiedzieć, bo było coś przed tym spektaklem, czyli recital. Tak, tak. Na jesieni w zeszłym roku w scenie klubowej Teatru Rampa stworzyliśmy razem z Martą Zalewską, która jest kierowniczką muzyczną Teatru Rampa, w zasadzie wydarzenie, koncert, ciężko to określić mianem spektaklu, pod tytułem Depesze. Oparliśmy to na ponadczasowej muzyce legendarnego zespołu Depeche Mode. No i tak bardzo kupili nas fani. Depesze z całej Polski się zjeżdżali do tej sceny, przyjeżdżali z transparentami, kupili nas i stwierdziliśmy, że warto wykorzystać i rozwinąć ten pomysł już na dużą scenę Teatru Rampa. Ale skąd w ogóle był taki pomysł, żeby pochylić się nad piosenkami właśnie tego zespołu? No, prawda była taka, że spotkaliśmy się we trójkę razem z Michałem Walczakiem, który jest dyrektorem Teatru Rampa Artystycznym, ponieważ ja dołączyłem do zespołu w zeszłym roku w czerwcu na etat i usiedliśmy razem w wakacje i stwierdziliśmy, słuchajcie, no musimy coś zrobić. Marta Zalewska na scenie, Marcin Januszkiewicz na scenie, z czym może byście weszli w repertuar? I wymyśliliśmy, że Depeche Mode w sumie nas to łączy, chociaż jest między nami różnica wieku i pokolenia między mną a Michałem Walczakiem, to ja jestem jednak świadomym słuchaczem Depeszy od płyty Exciter. Tak się zaczęła moja przygoda z ich muzyką i stwierdziliśmy, że Depesze to jest idealny moment, żeby zrobić, znaczy nie moment, ale idealny temat, żeby zrobić coś wspólnie jako premiera na tej scenie. No i to było nasze wielkie wejście na scenę Teatru Rampa. No dobrze, ale przyzna pan jednak, że od recitalu, ale rozumiem, że to były wasze interpretacje ich przebojów do spektaklu, to jednak jeszcze dwa kroki. No faktycznie, my na początku, tak naprawdę dołączyła do mnie właśnie, ponieważ my się łączymy z państwem, drodzy słuchacze, z Teatru Rampa, dołączyła Marta Zalewska, chodź Marta. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, pani Marta. Przepraszam za spóźnienie, ale to teatr żyje według swojego bardzo dziwnego zegarka i ten czas płynie bardzo specyficznie. Marta, opowiadaj, jak to z tymi aranżacjami. Jak to z tymi aranżacjami było? Było tak, że po pierwsze, no Marcin siedzi tutaj obok mnie, więc no, może się trochę zaczerwieni, ale głównym napędem do tego, jak brzmią aranżacje moje piosenek Depeche Mode, był fakt, że Marcin Januszkiewicz, genialny wokalista, będzie je śpiewał. I to w zasadzie zdefiniowało kierunek, w którym ja chciałam pójść. Oczywiście też jestem zawsze orędowniczką tego, żeby reinterpretując dobrą muzykę, nie zniszczyć jej oryginalnego potencjału. Więc wszystkie te aranżacje są hołdem dla Depeche Mode. Na pewno to nie jest wywrócenie na lewą stronę czegoś bardzo wartościowego. Chociaż no, nie byłabym sobą, gdybym nie zawarła kilku takich indywidualnych smaczków, które właśnie mają chociażby pokazać możliwości Marcina i wszystkich innych artystów, którzy oczywiście biorą udział w tym show. Muszę państwu powiedzieć, że ja tak słucham bardzo uważnie i serce mi rośnie, bo rozmawiacie, drodzy państwo, z fanem grupy Depeche Mode no, od takich głębokich lat 90. Zresztą pochwalę się, na naszym Facebooku radiowym umieściłem zdjęcie siebie sprzed wielu, wielu lat z fryzurą a la Dave Gahan. Zresztą jako anegdotę zawsze opowiadam, że do fryzjera chodziłem właśnie z jego zdjęciem i mówiłem, proszę mi ostrzyc tak. Więc absolutnie tutaj gęba mi się uśmiecha. I tu już wpadło to, bo pan Marcin powiedział, że fankluby, rozumiem, przyjeżdżały na wasze recitale, żeby patrzeć, jak to wyszło. No i jaka była ich reakcja? No, ja już wspomniałem, gdy użyłem tego określenia, że nas kupili, ale no, myśmy się też obawiali tego troszkę, byliśmy stremowani, bo my też mamy ogromny szacunek do tej muzyki i sami nie wiedzieliśmy do końca, jak to będzie, jak ludzie to odbiorą, ale jak zaczęli przyjeżdżać już na pierwsze te recitalowe jeszcze występy w zeszłym roku i byli zachwyceni i prosili o więcej sami, no to stwierdziliśmy, że jesteśmy w domu. No dobrze, to ja mam taką propozycję. Zrobimy małą pauzę. Ja najpierw zapytam panią Martę. Pani ulubiona piosenka zespołu? Behind the Wheel chyba obecnie. Zmienia się to, nie ukrywam. Mm-hmm. W trakcie też procesu kreowania naszej wersji świata Depeche Mode w Teatrze Rampa. Ale chyba Behind the Wheel jest tym moim wyborem. Trzeba przyznać, że tutaj teledyski zawsze robiły też robotę, prawda? Tak, to jest też ciekawe, że ta piosenka istnieje w dwóch wersjach. Ja jestem zdecydowanie fanką wersji z albumu. No dobrze, a pan, panie Marcinie? A z albumu to jest właśnie ta druga? To jest ta, którą też, Marcin, ty lubisz najbardziej. No to właśnie, bo ja nie będę oryginalny, ale jestem zachwycony utworem Behind the Wheel i to jest chyba właśnie ta druga wersja i ja też stawiam bardziej na tę wersję. Chociaż teledysk oczywiście w tej pierwszej wersji jest No to trochę państwo mnie zaskoczyli, bo ja chciałem swoją ulubioną piosenkę teraz zaprezentować, więc zróbmy pauzę na tę piosenkę i do naszej rozmowy wróćmy po Master and Servant. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. Yeah. Depeche Mode w Trójce, a z nami są Marta Zalewska i Marcin Januszkiewicz, czyli twórcy teatru Rampa. W związku z za chwilę nadchodzącą premierą widowiska muzycznego Depesze. Szanowni Państwo, witam raz jeszcze i rozumiem, że 24 marca, czyli premiera tego spektaklu, nieprzypadkowa, bo ja w przypadki nie wierzę. No i teraz nie wiem, jak my będziemy wiarygodni, ale naprawdę myśmy tego nie planowali. To jest w ogóle niesamowite, jak ruszyliśmy z pomysłem w zeszłym roku, nie przyszłoby nam do głowy, że przyjdą nowe single, że zdarzy się oczywiście tragiczne wydarzenie dla Depeszy, samych wszystkich fanów, że będzie World Tour światowy. No i również oczywiście nie mogliśmy założyć tego, że Depeche Mode zmieni swą decyzję i przełoży premierę albumu na dzień naszej premiery. Czy nie konsultowali tego z wami? Nie, gwiazdy się tak złożyły, naprawdę proszę nam wierzyć. Okej, no więc potwierdźmy to. 24 marca premiera widowiska Depesze i premiera najnowszej płyty zespołu Depeche Mode, czyli Memento Mori. Proszę opowiedzieć troszkę i na tyle, na ile możemy zdradzić, o czym jest spektakl Depesze, no bo to, że jest muzyka tutaj absolutnie wiodąca, to jest oczywiste. W naszym spektaklu nie pada ani jedno słowo mówione. Postanowiliśmy oddać też w ten sposób hołd świetnym tekstom Depeche Mode, które opowiadają bardzo wiele. To jest bardzo symboliczna muzyka, to jest muzyka o wielkiej treści, spraw super aktualnych i ponadczasowych, więc i nasz spektakl do nich oczywiście nawiązuje, bo opowiadamy historię poprzez wyłącznie teksty piosenek Depeche Mode. Wydaje mi się, że jest to taki bardzo organiczny pomysł i nam też swobodnie się bardzo pracuje w ten sposób. Więc oczywiście, jak to z piosenkami Depeche Mode, jest temat miłości, jest temat śmierci, jakiegoś takiego noir romantyzmu, jest temat kryzysu, jest temat machiny i pionków w machinie, jakiegoś nadzorowania z góry małego człowieka. Cóż jeszcze? Jest na pewno temat głębokich uczuć, człowieczeństwa. To brzmi bardzo górnolotnie, ale tak naprawdę myślę, że to jest też fenomen właśnie tego zespołu, że w muzyce New Romantic, często super mechanicznej, takiej robotycznej wręcz można powiedzieć, zawarte jest tak bardzo dużo człowieczeństwa i nasz spektakl też o tego rodzaju wrażliwości opowiada. Ale też nie ukrywam, że delikatnie puszczamy oko do widowni i to się da wyczuć. Ludzie są wciągani już wtedy, jak robiliśmy w klubie Depeszy i teraz będzie tak samo. Ludzie są wciągani z nami w tę historię, uczestniczą w niej, znając piosenki Depeche Mode, ale też nie znając ich niektórzy przecież, więc... No. Mogę zdradzić, że postaci w naszym spektaklu otrzymały imiona piosenek. O. I też w istotny sposób się przez to oczywiście z tymi piosenkami identyfikują, opowiadając swoją historię. No dobrze, to mamy stronę audio, a jak strona wizualna? No bo jednak jest to spektakl. Za choreografię, i to warto o tym wspomnieć, odpowiada Georgi Puchalski, który jest niezwykle istotnym elementem tworzenia tej historii scenicznej, ponieważ oprócz nas, muzyków i aktorów, na scenie będzie można zobaczyć kilkoro tancerzy i wspólnie tworzymy organizm, który niesie sobą swoimi ciałami tę historię. Ale mamy też świetne wizualizacje, przygotowane światła. Tak, spektakl na pewno należy do tych multimedialnych, nowoczesnych, jak to się wciąż mówi. I jest to spektakl, który również oczywiście osadzony jest wizualnie w, no myślę, w przełomie lat 80. i 90. Jest to troszeczkę takiej industrialnej warstwy, ale ponieważ no, jesteśmy w teatrze, to mamy magiczne supermoce i możemy też lekko w świat fantazji zawsze zanurkować. Natomiast na pewno to, co będziemy pokazywać, ma się kojarzyć i kojarzy się z takim najlepszym czasem, myślę, mainstreamowego świata muzycznego początku lat 90. I tutaj postawmy kropkę, żeby nie zdradzić za dużo, ale i tak myślę, że wystarczająco dużo powiedzieli Państwo i zachęcili na to, żeby... Przepraszam, czy ja mogę się tylko szybko wciąć? Proszę. Szanowni Państwo, bo na ten pierwszy set premierowy ja już widziałem, bo chciałem rodzinę zaprosić i się spóźniłem z tym, już nie ma biletów. Więc ja bardzo proszę, żeby Państwo polowali na bilety, bo one się naprawdę szybko rozejdą. A gramy na razie do czerwca, w wakacje nie gramy, także...

friends at the table have their stories to tell, and your best friend's daughter, she's still getting taller, measuring out their lives with every passing school year. No, taka ciekawostka. Czy wiedzą Państwo, że dokładnie na ten sam dzień, co Depeche Mode, Katie Melua też zaplanowała premierę swojej najnowszej płyty. Wiemy, że będzie nosiła tytuł Love and Money i ukaże się 24 marca, czyli już w przyszłym tygodniu. No i w ramach promocji Katie rusza w trasę koncertową Love and Money Tour i w ramach tej trasy trzykrotnie odwiedzi nasz kraj. Najpierw 11 kwietnia w Warszawie na Torwarze, 12, czyli dzień później w Gdyni, to w Arenie, i 14 we Wrocławiu w Hali Stulecia. Trójka jest patronem tych koncertów, więc będziemy mieli dla Państwa bilety. Najbliższa okazja, żeby te bilety zdobyć, już jutro w liście przebojów Trójki. Next day gone, sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart free and lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. We'll be right back.